Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 141 kolejnych przypadkach koronawirusa. Być może już jesteśmy w tej chwili w tym szczycie tak zwanym płaskim. Rolnicy nie kryją obaw. Tegoroczna susza może być najgorsza od lat. Strażacy wrócili do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożar jeszcze się tli. 11902 zakażonych, prawie 2,5 tysiąca wyleczonych, 562 zmarłych. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska nie wyklucza, że właśnie obserwujemy jej szczyt. Być może już jesteśmy w tej chwili w tym szczycie tak zwanym płaskim, czyli nie ma tego wierzchołka bardzo ostrego. I od kilkunastu dni już praktycznie utrzymujemy się na podobnej ilości zachorowań. Nie przekraczamy praktycznie 400 zachorowań na dobę. Być może to jest właśnie ten szczyt, który będzie niestety troszkę dłużej trwał. Tymczasem rosyjscy eksperci ogłosili, że szczyt zakażeń ma już za sobą Moskwa. O tym, że liczba chorych spada, informują też specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia, ale władze na Kremlu ostrzegają, że sytuacja ustabilizuje się dopiero w drugiej połowie maja. Część specjalistów związanych z Wyższą Szkołą Gospodarki poinformowała, że szczyt zakażeń w stolicy został osiągnięty 3 dni temu. Spadek liczby nowych zakażeń w stolicy odnotowali także analitycy moskiewskiego przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia. Najmniej optymistycznie sytuację ocenił rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow, opierając się na danych, którymi dysponuje administracja prezydenta, oświadczył, że w skali całego kraju sytuacja zacznie się stabilizować w połowie maja, a dopiero w czerwcu powinna nastąpić poprawa. Wszyscy eksperci oraz przedstawiciele władz federalnych są zgodni, że na razie w Rosji powinny zostać utrzymane rygory powszechnej samoizolacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z powodu koronawirusa na całym świecie zmarło do tej pory 200 tysięcy ludzi, a zakaziły się 3 miliony. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że pandemia jest daleka od zakończenia. Tak niskiego poziomu wód w rzekach nie było od lat. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na suszę będzie to ciężki rok dla rolników. Obaw nie kryje prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. No jest gorzej, niż byśmy sobie wyobrażali. Ja w swoim życiu nie pamiętam takich lat i takiego roku, w którym susza dotknęła rolników już w miesiącu kwietniu, marcu. To już kolejny rok z tak małymi opadami deszczu, mówi rolnik Adam Adamek z powiatu dzierżoniowskiego. Susza rozwija się już od dłuższego czasu. A ten rok to jest w zasadzie już dramatyczny. To, co się dzieje na polach, w rzekach, w rowach, nigdzie nie ma wody. Trawniki wysychają. Na pole patrzeć, jak rośliny rosną, no to człowiek aż nie chce iść. I tak to źle zaczyna wyglądać. Niemal we wszystkich lasach w Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Kilka nadleśnictw na Mazowszu i na Dolnym Śląsku wprowadziło zakazy wstępu. Do Biebrzańskiego Parku Narodowego musieli wrócić strażacy. Są jeszcze miejsca, gdzie widać dym, mówi dyrektor parku Andrzej Grygoruk. To się tli, to jest gdzieś obszar może kilkunastu hektarów powstają zarzewia takiego dymku wydobywającego się z właśnie tlącego się murszu. Tam jest woda obok, czyli są takie torfianki. Kiedyś ludzie tam pozyskiwali stamtąd tor, więc one jeszcze do końca nie zarosły i tam jest woda, ale obok palące się widziałem konary drzew jeszcze przewróconych czy kępy tużyc. Osobie, która wywołała pożar w Parku Narodowym, grozi nawet 10 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Białymstoku, mówi jej rzecznik Łukasz Janyst. Chodzi tutaj o sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, mienia w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, jak też o niszczenie roślinności i wywoływanie tym samym istotnych strat w świecie roślinnym i zwierzęcym, jak również obniżenie wartości przyrodniczej obszaru objętego ochroną. Z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym prawie przez tydzień walczyło kilkuset strażaków. Spaliło się ponad 6 tysięcy hektarów bagiennych łąk, trzcinowisk i lasów. Mija 60 lat od obrony krzyża w Nowej Hucie. Protest przeciwko jego usunięciu zamienił się w walki uliczne, do których włączyli się m.in. studenci, wspomina Adam Macedoński. Pierwsze, co uderzyło, to zapach tych gazów bojowych. Od razu łzy się nam puściły. No i śpiewy z daleka, jakieś strzały, śpiewy, krzyki. Łuna od strony tego skrzyżowania Majakowskiego i Marksa Engelsa. Aleją Róż ruszyliśmy. Po drodze jeszcze zauważyłem w ciemnościach że ten kiosk na placu centralnym, tam była budka milicyjna i budka z telefonem, że one leżą powykręcane jakoś tak, jakby jakimś buldożerem ktoś to zgniótł. Milicja raniła co najmniej 6 osób, a zatrzymała blisko 500. Kilkadziesiąt osób w ramach represji straciło pracę. Już w wolnej Polsce nazwę ulicy Majakowskiego zmieniono na Obrońców Krzyża. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a teraz informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Na początek informacje ze świata wyścigów. Ogromny szok w DTM. Wskutek kryzysu wywołanego koronawirusem Audi postanowiło opuścić stawkę tej serii wyścigowej po sezonie 2020. To może oznaczać koniec DTM-u, bo pozostało w niej tylko BMW. To w tej serii miał w tym roku ścigać się Robert Kubica. Mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Seria DTM już od pewnego czasu przeżywała dość głęboki kryzys. Po wycofaniu się Mercedesa na placu boi pozostał praktycznie dwie marki, Audi i BMW, i wpłynęło to niewątpliwie na zainteresowanie i poziom tych zawodów. Niestety decyzja Audi jednak jest druzgocąca dla całej serii DTM-u. Na pewno nie jest zaskoczeniem dla ekspertów, bo wiadomo było, że polityka Volkswagena zmierza w kierunku kategorii wykorzystujących samochody bardziej ekologiczne, elektryczne i hybrydowe. Z motorowych informacji dziś jeszcze druga, też niedobra, w Formule 1 definitywnie odwołano Grand Prix Francji w tym roku. Barcelona podobno udostępniła Filipe Coutinho i Ousmane Dembele do wymiany w letnim okresie transferowym. Obaj przybyli na Camp Nou po gigantycznych kwotach zapłaconych odpowiednio Liverpoolowi i Borussii Dortmund, ale obaj nie zapiszą się w historii La Liga. Coutinho spędził ten sezon na wypożyczeniu w Bayern Monachium, podczas gdy Dembele w związku z kontuzjami ostatnio za wiele nie grał. Rozbudowa stadionu Liverpoolu na Anfield Road została przesunięta o rok ze względu na wpływ pandemii. Teraz mówi się, że najwcześniej przebudowę będzie można ukończyć w 2023 roku. Liverpool otworzył przebudowaną główną trybunę w 2016 roku, co zwiększyło liczbę miejsc do ponad 54 tysięcy. Rozbudowa kolejnej trybuny pozwoli zwiększyć pojemność stadionu do 61 tysięcy i to będzie wtedy trzeci co do wielkości stadion w Premiership po Manchester United i Tottenhamie. Ronaldinho wyszedł z więzienia w Paragwaju, ale ma zakaz opuszczania kraju. Dość pechowo zakończyła się dla niego zapowiadana na krótką wizyta w tym kraju. Miał przylecieć na otwarcie nowego kasyna i wrócić do Brazylii. Tymczasem okazało się, że posługiwał się fałszywym paszportem, o czym podobno nie wiedział, no i trafił do paki. Na razie wpłacił $1 000 000 kaucji i wyszedł, ale z Paragwaju się nie wydostanie. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej planuje dopuszczenie tymczasowo 5 zmian zamiast 3 podczas meczów w tym i w przyszłym roku. Na takie rozwiązanie musi się jeszcze zgodzić International Football Association Board, czyli organizacja normalizująca przepisy grę w piłkę. U podstaw tego pomysłu jest to, że zawodnicy będą musieli teraz grać więcej spotkań w krótkim czasie i chodzi o to, by ułatwić im powrót i wdrożenie się do zawodowej piłki. Norweg Andres Bratli został trenerem kadry polskich biatlonistów. Zastąpił Adama Kołodziejczyka, który zrezygnował z tej funkcji kilka dni wcześniej. Nowy szkoleniowiec podpisał 2-letnią umowę. Co nieco o sporcie opowie Państwu jutro rano Jan Kałucki. Nad ranem, a także za dnia deszcz na wybrzeżu. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Jutro termometr pokażą przeważnie od 19 do 23 stopni, ale chłodniej na wybrzeżu 14-16, a cieplej na Dolnym Śląsku do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Dziś przypominamy koncert grupy Waglewski Fish Emade, który zarejestrowaliśmy 2 marca 2014 roku. Artyści zaprezentowali m.in. materiał z wydanej w 2013 roku płyty Matka, Syn, Bóg. Gospodarzem wieczoru był wtedy Mariusz Owczarek. To dla mnie wielki zaszczyt być tutaj w tej chwili, w tym miejscu. Dobry wieczór Państwu! Są zaprzeczeniem tezy, powtarzanej tu i ówdzie, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, bo jak się Państwo za chwilę po raz któryś już przekonają, z rodziną się także dobrze wychodzi na scenę. Są bardzo zajętymi muzykami, może dlatego czekaliśmy na ich kolejny album aż 5 lat, ale było warto, bo płyta Matka, Syn, Bóg przyniosła nam takie opowieści, jakie tylko oni potrafią tworzyć, takie historie. Za chwilę na scenie zespół, bo to jest już zespół, tak jak to powtarzają w wywiadach. Emade, czyli Piotr Waglewski, Fish, czyli Bartosz Waglewski i Wojciech Waglewski jako Waglewski. Waglewski, Fish, Emade w Trójce. Słyszy mi, tu nie miał nigdy domu, a każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioł, hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic, z przestrzeloną dłonią wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło wróci rzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy domu, a każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioł, hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak. Mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz bił do trumny kwóź. Słuchaj z uwagą, daj mi mówić o sam, słuchaj mnie. Nawet jeśli w tym za mało powagi, daj mi mówić, bo mówić chcę. Muszę teraz i tu się wygadać. Może kilka zdań, kilka słów. Nie odwracaj się, kiedy to padam. Proszę usiądź i coś do mnie mów. Myślę, że warto posłuchać innego, by potem palnąć coś równie głupiego. Bo kiedy sam zawołasz i zupełnie nic wypełnić. Jak się zmierzysz z tym, co dookoła, gdy naprawdę nikt nie odpowie ci. Słuchać innego, by potem palnąć coś równie głupiego. Pod kiedy sam zawołać i zupełnie nic uchylić. Jak się zmierzysz z tym, co dookoła, gdy zupełnie nikt nie odpowie ci. Nie odpowie ci. pomóż stać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie tam znak. Wypasuj buty, zepnij siwe włosy i ogół mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co w tej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Ściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród tam starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę, najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować, mogłem krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje długi spłać. Nikt o mnie nie zapłacze, nikt za mną nie zatęskni, niedługo zapukaję tam. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie wołają mnie, weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę. Na rękę, kiedy rodził się syn, noc świeciła biało, dodała sił. Miał silny i wielki, słynny na cały kraj. Jak jeziora, rzeki, co błyszczą wśród drzew. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak jest blady i mały, słaby jak nić. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak zamiast bić się i kopać, mówi do traw. Rękę, kiedy rodził się syn, noc świeciła biało, dodała sił. Pokazałeś mu bestię, nauczyłeś się kląć. Chowa twarz w ręce, zapada w sen. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak zamiast bić się i kopać, mówi do traw. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, jak jest blady i mały, słaby jak nić. Thank you. Na altówce występuje dla Państwa dzisiaj pani Ania Prokopczuk. Dzielnie ją wspomaga pan Mariusz Obijalski. W roli wirtuoza gitary basowej pojawił się właśnie pan Piotr Hołody. Be reaction. jak światło zmierzam w dół. Woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Słucham się, usłyszę. Jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę.

czystym krokiem szedł. Czas